Diponaturi bawa. Bawa. Bawa menapa? Kek diuyungan sani ning kene. Oh, yen ning tawang kalau mau. Semoga. Engkang yen ing tawang menapa sanesipun? Yen ing tawang. Oh, nggih. Setunggal. Menika kangge panglipur para rawuh sami kursusipun warga Ngepung Japol mriki. Nggih, setunggal langgam. Yening tawang namanya. Oh, yening tawang. Yening tawang. Ono lintang ya kanggo anakku wedok anakku lanang cahayu aku ngenteni Suntakon war tonireki lo geser mriki nggih Pak kersanipun ati rawuh iki janji janjiku eleng sumedhot raos tias ing sun nimasin sun mrasopo sinaksenan bumi langit tangising tias ngenteni padang rem bulan yen ing tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu engang koso nimat sontak kok ke pawartane monggo Oh, Spindawale matur nuwun dumateng Bapak Widodo. Anjing.